Gang gang pussy boy, loud and belligerent, very rare fucking 15 pussy boy. What y'all niggas know about a gang gang gang? Boogie. شکستم من مثل شیشه، زدن تو قلبم چاق و تیشه، خوش کم کردن حتی عریشه، مگه آدمم اینقدر پس میشه؟ باید بندازم من خودم و آب، شاید بیداشم خب من از این خواب، تو زندگیم پیدا نشد یه راه، تا که بندازم من خودم و لاش. بهترین سرگرمی بازی با قلب مردمه، چون اینجا پره گرگه، موازه باش سمت دنیا مثل رفیق و آخرش میشی تو تومه، اول تولد آخرش مرگ، اول خوبی خوشی پایانش درد، کسی نمیخواد بشه مثل من، آخه من چقدر بکنم صبر. آدم ها دیگه چیزی توی قلبشون نیست، نه میکنن میندازنت توی چاه پر میخ، میخ. آدم ها دیگه چیزی توی قلبشون نیست، نه بولت میدن تو بدبختی با تو میندازن رو مین. میخ stamina, I'm losing stamina, my bitch come from Canada, she ran a triathlon, she just keep on running from me like I banish her, guys in my canister, she smoking on roofies like bitches with camera, don't mean some embarrassing, my niggas is running with you on the camera. Me straight smoking, I said I feel like Metano, I'm taking your bitch, she poppers in and she out and she feeling hopeless, I slip a molly inside of her penny throat. Straight out the gutter, a Mac on my back, what? I hit all the hookers, he passing them pack, run off with the work pussy boy, you get whacked, wake up with the knife in your eye like a sack, come back. آدم ها دیگه چیزی توی قلبشون نیست، نه میکنن میندازنت توی چاه پر میخ، میخ. آدم ها دیگه چیزی توی قلبشون نیست، نه قولت میدن تو بدبختی با تو میندازن رو مین. مین fuck a bitch face is kind of, fuck a bitch face is kind of, fuck a bitch face, fuck a bitch face, fuck a bitch face is kind of, fuck a bitch face is kind of, fuck a bitch face is kind of.